zobaczysz kwiaty, nagle zobaczysz drzewa, nagle zobaczysz dziwny las. Kwiaty będą zielone, drzewa będą czerwone, gwiazdy będą wyczute ze skał. Koncertowo. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. No, znowu powtórzę, ciemno, ciemno za oknami, ale serdecznie witamy przede wszystkim solenizantów i jubilatów. Dziś Ryszarda, Jana oraz Teodora. Teodor, składamy najlepsze życzenia. Piątek, 7 lutego. Cóż tam w pogodzie? Ha, panie, pogodnie, słonecznie dziś, choć miejscami na zachodzie i na południu deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. No, ale w większości regionów dziś pogodnie, słonecznie. Wiatr słaby, umiarkowany północny i wschodni, w górach porywisty. Ciśnienie rośnie, a na termometrach w dzień od minus 1 stopnia na wschodzie oraz na pogórzu, około plus 2 w centrum, do plus 7 na północnym zachodzie. Uwaga, gramy z muzycznego kalendarza. Pan Rafał się przestraszył, to już muzyczny kalendarz, czyżby coś z budzikiem? No akurat dziś wspominałem po godzinie czwartej, że w muzycznym kalendarzu dziś w obfitości chcielibyśmy przynajmniej część tych najważniejszych dat, które sobie wynotowałem z muzycznego kalendarza, tym bardziej, że jedna smutna data dziś dochodzi, więc też chcielibyśmy zmieścić i to kolejne fantastyczne nagranie. No ale po kolei. Status quo to na otwarcie dzisiejszego spotkania ze światem dat, bowiem 71 lat temu urodził się Alan Lancaster, muzyk formacji. 10 lat młodszy Brian Travers, saksofonista w grupie UB40. Bardzo dobrze zawsze, tak mi się przynajmniej wydaje o każdej porze dnia i nocy. UB40, saksofonista Brian Travers, saksofonista tejże formacji, kończy 61 lat, ale nie tylko, bo pamiętamy, że był także reżyserem wielu ich teledysków. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Dziś także urodziny Urszuli. Uśmiech radosny, każdy powinien go mieć. Chłopak! chodzi o odgłos paszczą. Urodzinowo. Z najlepszymi życzeniami dla Urszuli. Dziś w muzycznym kalendarzu. Kolejna data, 17 minut po godzinie 5, no ale wcześniej jeszcze korespondencja od państwa, między innymi pan Darek z Bolesławca Zimnolubny. Skoro mnie pan wywołał, panie budziku, z drzemki, to tak, racja, temperatura minus 6, a może być i odpowiednia. U mnie na razie 3. Plus. Oj, tak, za ciepło. No my gorąco pozdrawiamy. W górach bialskich też się słucha. No i właśnie śnieg z hukiem zjechał z dachu przy minus 1. Gorąco pozdrawiamy, panie Basiu. Proszę się trzymać. Góry bialskie. Być może od tej muzyki z trójkowym znakiem skuteczności budzenia i także z muzycznego kalendarza. Kolejna data z najlepszymi życzeniami, bowiem 58 lat kończy David Bryan, klawiszowiec grupy. No, po pierwszej nutce, drugiej, trzeciej ktoś już rozpoznaje. A po perkusji na pewno. Bon Jovi. Bon Jovi urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarzu. Oczywiście z najlepszymi życzeniami. 21 minut po godzinie 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A z muzycznego kalendarza kolejna, tym razem okrągła data, bowiem równo pół wieku temu w Stanach Zjednoczonych na miejscu pierwszym. Równo 50 lat temu na pierwszym miejscu w Stanach Zjednoczonych pierwszy holenderski, właściwie teraz powinien powiedzieć niderlandzki numer 1. Venus i Shocking Blue. 25 minut po godzinie 5. Kolejne daty nie tylko z muzycznego kalendarza. I tak w 1812 roku urodził się Karol Dickens, angielski powieściopisarz. W 1831 roku powstańczy Sejm Królestwa Polskiego przyjął uchwałę o kokardzie narodowej. Była biało-czerwona, odpowiadająca barwom polskiego herbu. Oczywiście zakazano jednocześnie używania kokard z czasów powstania kościuszkowskiego i księstwa warszawskiego. Ta uchwała sejmowa o biało-czerwonej kokardzie narodowej była faktycznie uchwałą o polskich barwach narodowych. Rok 1831. 8 lat później urodził się John Davidson Rockefeller, amerykański przemysłowiec i finansista, zmarł w 1937 roku. A równo 100 lat temu na pierwszym parowcu zbudowanym dla Polski w Danii SS Kraków podniesiono polską banderę. Rok 1920. W 1945 w Warszawie ukazał się pierwszy po II wojnie światowej numer pisma sportowego Biuletyn Sportowy Polskiej Agencji Prasowej. Dziś 75. rocznica tego wydarzenia. 33 lata temu zmarł Czesław Wołejko, aktor teatralny i filmowy. 27 lat temu zmarł Radek Pilarz, czeski plastyk, twórca graficznego wizerunku postaci rozbójnika Rumcajsa, a 26 lat temu odszedł Witold Lutosławski, kompozytor, przedstawiciel polskiej awangardy muzycznej. 24 lata temu miał miejsce najszybszy przelot samolotu Concorde między Londynem a Nowym Jorkiem. Trwał, uwaga, 2 godziny 52 minuty i 59 sekund. Nieosiągalny do dziś wynik. Z Nowego Jorku, z Londynu na Nowego Jorku niecałe 3 godziny. To było 24 lata temu. Z muzycznego kalendarza No, wiadomo, najmłodsza w gronie dzisiejszych jubilatów. Z najlepszymi życzeniami po dniu urodzin. Monika Brodka. Najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Monika Brodka. Wszystkiego dobrego. No i już punktualnie co do sekundy 5:30. Pogodnie. Słonecznie dziś ma być, choć miejscami na zachodzie i na południu może padać deszcz, deszcz z jaśniegiem, w górach sam śnieg. A wiatr północny i wschodni, słaby, umiarkowany, w górach porywisty. Ciśnienie rośnie, a na termometrach od minus 1 stopnia na wschodzie oraz na Pogórzu około 2 w centrum. Najwyższa na Pomorzu Zachodnim do plus 7. No to wracamy do naszego cyklu. Budzikowe kalendarium muzyczne. Piękne nagranie. Okazja do tego, by zrobić głośniej. To też był numer jeden, tyle że na Wyspach. 21 lat temu. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? Maria, you've gotta see her. Go in, say Listy przebojów wyspiarskiej 21 lat temu na szczycie Blondie i Maria. Rok 1999. No i tak to plecie się życie i nasz, również ten muzyczny kalendarz i rocznice urodzin i rocznice śmierci. No i dziś niestety, podkreślamy to, niestety uzupełniamy tenże muzyczny kalendarz. Dziś w nocy zmarł muzyk, multiinstrumentalista, autor wielu polskich przebojów, lider Budki Suflera. Romuald Lipko miał 69 lat. Sprawił, że wiem już, jak się tonie. cienki nóg, kruche szkło, James Young, Brian Jones, Jimmy Hart, Anna Young, kruchy lód, cienkie szkło, Steve McQueen, Romies, Johnny L, Elvis P, martwy film, martwy blues, kruche szkło, cienki lód, czas ołowiu. Słuchaj, to jest zwyczajne świństwo. Ta się nie mówi. Do widzenia. Nie można wyjść o tak, bo jest długi marzenia. Jeszcze wiruje twoja płyta. Jeszcze się to ekran pali. Chodzimy światłem gwiazd, jak ciężko żyjmy, co zostali. Czas ołowiu. Pierwotna wersja z 1982 roku. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza odszedł Romuald Lipko, jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskiej muzyki rozrywkowej, współtwórca i kreator zespołu Budka Suflera, autor wielu polskich przebojów. Z pewnością dziś wielokrotnie będziemy sięgać po nagrania Budki Suflera. No a teraz za 19 minut szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Spotkanie z muzyką country i Korneliuszem Pacudą. Jak państwo wiedzą, często muzyka country bywa w naszym kraju porównywana do disco polo. No niby, że też jest taka prosta i ludowa, czyli dotyczy prowincji, życia amerykańskiej prowincji, tak jak disco polo głównie jest bez klasyfikowania dobrze czy źle związane z polską prowincją. Ale jednak jest różnica. Nie dość, że muzyka country ma swoje tradycje, muzykę country trzeba wykonywać perfekcyjnie, a nawet jeśli jest grana specjalnie w dyskotekach i utwory są, mają tak zwane miksy taneczne, czyli dance mix albo disco mix, to jednak to jest coś wspaniałego. Nogi same się rwą. To nie jest jeden taki dość typowy, tempawy rytm. Życzyłbym polskim kantrowcom, aby śpiewali także piosenki i aranżowali je w miksach tanecznych, żeby trafiały do dyskoteki. A diskopolowcom polskim życzyłbym, żeby opracowywali także wersje radiowe swoich dyskotekowych przebojów i akustyczne wersje, bo w ten sposób mogą się wedrzeć do wielkiego, wielkiego radia, prawdziwego radia, a nie tylko zostaną w dyskotekach na zawsze. Rockin' pneumonia, czyli po prostu zapalenie płuc rock'n'rollowe. Jerry Lewis kiedyś wziął ten utwór pana Huey P. Smitha na warsztat i zaśpiewał znakomicie. On nawet w tytule użył dodatkowego określenia Rockin' Pneumonia and Boogie Woogie Flu, czyli zapalenie płuc w rytmie rock'n'rolla oraz grypa Boogie Woogie. Posłuchajmy, jak Ronnie McDowell zabawia nas w dyskotece. Dariusz Pacuda i spotkanie z muzyką country w przyszłym tygodniu, również przed godziną 6:00, zatem niezmiennie polecamy i zapraszamy. No i witamy w nowym dniu, piątek, 7 lutego przed nami, słońce obudzi się po 7:00, a dziś sporo chwil ze słońcem, o tym więcej w prognozie pogody po 6:00. Dzień potrwa ponad 9 godzin, dzień dłuższy od najkrótszego w roku o prawie 2 godziny. Dziś Ryszarda, Jana oraz Teodora, wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No i sięgamy po utwór zestawu tych skutecznie budzących za rok 2019. USB, miejsce 7. That's a rhyme. Beth Hart już prawie na zamknięcie dzisiejszego budzikowego spotkania. Z miejsca 7 spośród zestawu utworów skutecznie budzących w podsumowaniu państwa głosów za rok ubiegły. Ciąg dalszy w przyszłym tygodniu. Już teraz polecamy i zapraszamy. A jeśli chodzi o budzik, to wróci w przyszłym tygodniu. W poniedziałek, przypomnę, w nocy z niedzieli na poniedziałek. Noc Oscarów w Trójce. Zatem na budzik zapraszam na wydanie wtorkowe. No i pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Audycję zrealizował Maciej Załęcki, a na do usłyszenia Artur Rojek. No tak się składa, że też ostatnio z miejsca 7 z listy przebojów Trójki. Ostatnio bez zmian. Za 7 minut 6:00. Za 7 minut serwis informacyjny. Poranek wybucha w tle i robi się stromo.